synger jeg jo de sange, som er skrevet af andre end mig. Det har jeg jo gjort mange gange, nu min egen, jeg synger for dig. Tekst på sangen er der jo også, melodien den skriver jeg selv. Er jeg god, er jeg mon en tosse, kan jeg tro, jeg med denne forhæld. Det er en lille tosse melodi, jeg håber på du denne sang kan lide. Refrænget synger jeg nu på min ven, men næste vers jeg starter op igen. Jeg kan lide at spille og synge, det er heldigt at du lytter på. Sangen den kan svinge og gynge, tak for tak, det er nu fremad vil gå. Man bliver glad når sange man nynne, det er noget som du må forstå. På refrænget skal jeg nu begynde, hvis jeg enden på sangen skal nå. Det er en lille tosse melodi, jeg håber på du denne sang kan lide. Refrænget synger jeg nu på min ven, nu spiller jeg min melodi igen. En lille tosse melodi, jeg håber på du denne sang kan lide. Refrænget synger jeg nu på min ven, med sidste vers jeg starter op igen. Tak fordi du lyttede til mig, slutte vil jeg nu på denne sang. Hej med dig, det siger jeg nu til dig, spil den tit, ja, hver gang du får trang. P.S. efter skriften nu komme, og dermed jeg nu slutter min sang. Nu min sang den faktisk er omme, spil den tit, ja hver gang du får trang.